banda fundada el 1984 amb un nom diferent, Manic Soapsy Doll, per al cantant i guitarrista Dexter Holland i el baixista Greg Kay, són The Offspring, dels quals hem escoltat a Musicopolis la teva radiofórmula, el seu nou single, The Future Is Now. Atenció, perquè el futur és ara mateix. Aquesta és una cançó que pertany amb el seu darrer àlbum, que es va publicar a finals del mes de juny de 2012, que es deia Days Go By, i del Days Go By se n'ha extret fins ara tres senzills. Aquest és el darrer, The Future Is Now. Crazy in California, Bumping in My Truck, aquesta banda de pop rock punk americana, ens porta aquest nou single, el segon que varen publicar. Dues cançons, doncs, per escoltar de The Offspring, els dos darrers singles extrets del seu més nou àlbum, Crazy in California, Bumping in My Trunk, que va ser el segon senzill, i el The Future Is Now, el futur és ara mateix, del seu Days Go By, tercer senzill d'aquest disc. Anem amb una altra banda, nord-americana també, que és formada a Los Angeles, a Califòrnia, el 1994, i que també al llarg dels anys ens ha portat una música excepcional. Tenen ja força àlbums al mercat. Escoltarem els dos darrers singles del seu Overexposed. Aquest és el disc que es va publicar també a finals de juny de 2012 i que compta ja en diverses versions, una d'elles especial, amb diverses versions de l'Overexposed i moltes més cançons que es pot descarregar a través de iTunes. One More Night és el darrer single de moment d'aquest àlbum de Maroon 5.

eren les cançons que ens aportaven la gent de Maroon 5, com us comentàvem, aquests dos darrers singles també extrets del seu darrer àlbum One More Night i l'anterior, el primer, el Payphone, la versió de l'àlbum original amb la companyia de Wiz Khalifa. Seguim complementant el nostre projecte musical que es diu Musicòpolis, la vostra radiofórmula, amb Rafael Corbí, amb Aurora Beltrán i el seu nou single, una cançó que porta el nom de Tocaré. Metal, madera, se ensartan en mi cuerpo. Y tocaré hasta que mis dedos sangren aquellas notas que esculpías para mí. Y no me perderé en las palabras corrompidas por el uso. Atravesaban tabiques invisibles. Son mis venas. Y la música fluye bien por ellas. Y tocaré hasta que mis dedos sangren aquellas notas que esculpías para mí vivir. Y no me perderé. Rompidas por el uso. Oh, música, tú siempre me fuiste fiel. Oh, música. Siempre me fuiste fiel. En directe, Aurora Beltrán, amb la seva música, aquesta excel·lent intèrpreta pamplonica, nascut el 1964, capdavantera dels grups Belladona i Taures Zurdos, i que segueix la seva carrera en solitari, que ens aporta el seu darrer àlbum excepcional, que ens porta moltíssimes bones cançons, com podeu veure amb aquest Tocaré que us hem presentat, Museo Púrpura. D'aquí extraiem aquesta cançó. Anem a la música, diríem que catalana en general, empordanesa, i un dels estils musicals més ben considerats a Catalunya, com són les Havaneres, també presenten nou àlbum, aquesta gent, i ens n'anem cap a l'Escala. Els Pescadors de l'Escala porten l'àlbum Havaneres d'Amor i de Mar, i d'aquest disc enregistrat Aigua Viva ens porten la cançó Lluna Plena. Ara mateix la recordarem, l'escoltarem per tots els nostres oients, una peça original de Josep Bastons i d'en Tòfol Mos. Thank you. pescadors no moren dins de sa barca a sora que sa foscor pesa sa llum de sa obada dient adeu a la mar esculls desitjos i lloses en terra poden quedar pensaments que facin nosa. No te'n vagis encara, company, poc a poc cantarem sa darrera. Lentament retardant els companys, tanmateix ja ningú mos espera. I després baixarem cap esport, voltejant pas a pas sa vorera, obrirem els calaix dels records, sols tres fons dels dolents deixen pena. Però deixem que es destí sigui qui mana sa vela, cantem ses nostres cançons amb sa veu plena i serena. Avui segur que tampoc sa sort mos dona s'esquena. Soratge ve de xaloc i fa nit de lluna plena. No te'n vagis encara, company, poc a poc cantarem sa darrera. Lentament retardant els compàs, tanmateix ja ningú mos espera. Malgrat tot, si arribam fins a esmoll, on descansen ses barques i nances, comptarem quantes n'hi ha que mai més, com tu i jo pescaran esperances. No te'n vagis encara, company, que tenim avui nit lluna plena. Ciao, semplicemente ciao. Difficile trovar parole molto serie. Tenterò di disegnare come l'aria un pintor coloreandote il corazón con sus viejos pinceles. Chao, sencillamente chao. Pinto la hierba verde como la esperanza, como fruta una amarga. Y adesso un po' di blu come la notte, y bianco come le sue stelle, con le sfumature gialle. Yeah. La música que ens aportava Moda amb Jarabe de Palo, Come un Pitore, es diu. M'acomiado ja amb aquest segment de Musicòpolis, de la teva ràdio fórmula, amb Regina Spektor, All the Rowboats. Serving maximum sentences, it's their own fault for being timeless. There's a price to pay and a consequence. All the galleries, the museums, here's your ticket, welcome to the tombs. They're just public mausoleums, the living dead fill every room. But the most special are the most lonely. God, I pity the violence in glass coffins. They keep coughing, they've forgotten, forgotten how to sing. They will stay there in their gold frames for forever, forever and a day. All the rowboats and oil paintings, they keep trying to row away, row away. First there's lights out, then there's lock up. Masterpieces serving maximum sentences. It's their own fault for being timeless. There's a price to pay and a consequence. All the galleries, the museums,